kesho ningemuri nyota namba ya mwezi viwe mali yake yeye. Natamani la tatizo siwezi wende ngefanya nielewe. Si alinifunza mapenzi ikuwa sijui kumwambie, akanidekeza kishenzi kwenye mzuri ni mwimbie. So asidanganywe na gari burutani na fedha ni akanichukia, akalishusha thamani penzi nalompenda kisa mvinyo na bia. Asidanganywe na gari burutani na fedha ni akanichukia, mwambia sisikie mapenzi moyo wangu naumia. Sema kama mwambie na jinsi ninavyompenda mimi, na kama mapenzi bado mwambie tayaongeza mimi. Nasema sikizi waga kuna fungate mapenzi hayana samani, hivyo mwambie wanaopenda bachache wengi wanatamani. Wanazaga kwa tafadhali wakisha pewa wanapotea, nenda mwambie ajazari na dua njema na mwombea. So asidanganywe na gari burutani na fedha mimi akanichukia, akalishusha thamani penzi nalompenda kisa mvinyo na bia. Asidanganywe na gari burutani na fedha mimi akanichukia, mwambia sisikie mapenzi moyo wangu naumia. Yeah. Holla back.